ผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องพระเป็นผีปอบให้ฟังคุณปราณีนี่เป็นคนสกลนครอยู่แถวภูพานนะครับก็มีพี่ชายบวชพระมาตั้งหลายปีแล้ว12พรรษาเห็นจะได้พี่น้องทั้งหมดก็มี6คนด้วยกันหลวงพี่เนี่ยเป็นคนที่2ในจำนวน6คนก็จำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำด่านหลวงภาวนาอยู่แถวภูพานจังหวัดสกลนครท่านไม่เคยอยู่ร่วมกับพี่น้องเลยก็ว่าได้ตั้งแต่จบป.4ท่านก็บวชเป็นเนนจนอายุ17 18ศึกมาศึกจากเนนก็ไปทำงานกรุงเทพจนอายุครบบวชก็บวชเป็นพระมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลวงพี่เนี่ยชอบไปหาอยู่วัดที่ไกลๆเป็นวัดป่าวัดดงหรือว่าเป็นถ้ำเป็นเหวคุณปราณีในรักและเคารพหลวงพี่มากเลยแล้วก็มีอยู่ระยะหนึ่งก็เคยไปบวชชีอยู่วัดเดียวกับหลวงพี่เนี่ยบวชได้2พรรษาก็เลยสึกแล้วก็มาทำงานกรุงเทพคุณปราณีไปทำงานกรุงเทพนานๆก็ไปเยี่ยมหลวงพี่บ้างเป็นบางเวลาวันหนึ่งคุณปราณีก็กลับไปเยี่ยมบ้านที่ภูพานเนี่ยก็ปรากฏว่าพวกพี่ๆที่บ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นตอนนั้นหลวงพี่เนี่ยมาจากวัดถ้ำด่านหลวงก็กลับมาเยี่ยมบ้านก็มาพักอยู่ที่วัดในหมู่บ้านนั่นแหละพักอยู่ได้2วันก็เกิดเรื่องขึ้นคือปรากฏว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยไม่สบายกระทันหันเป็นเหมือนผีเข้าตอนนั้นคุณปราณีบอกว่าผีเข้าเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นนะได้ยินแต่เขาว่ากันเท่านั้นแหละเขาบอกว่าเป็นกันตั้งหลายคนเดี๋ยวคนนั้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นก็ผีเข้าคนนู้นผีเข้าคนนี้เป็นแบบอยู่ๆก็ร้องขึ้นมาเฉยๆบอกโอ้ยปวดหัวโอ้ยปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ช่วยด้วยอะไรแบบเนี้ยชาวบ้านก็พากันตกใจก็แตกตื่นกันไปดูเพราะประเดี๋ยวบ้านใต้ร้องประเดี๋ยวบ้านเหนือร้องทีนี้บ้านของคุณปราณีเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านซะทีเดียวออกเรียกว่าออกมาอยู่ชานๆหมู่บ้านก็เลยไม่ได้ไปดูกับเขาแล้วอีกอย่างเรื่องก็เกิดตอนกลางคืนแล้วบ้านคุณปราณีก็มีแต่ผู้หญิงพ่อก็ไม่เข้าอยู่บ้านก็มีแต่แม่อยู่กับลูกๆก็เลยไม่กล้าจะไปดูอะไรกับเขาพอรุ่งเช้าถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวบ้านพวกเขาก็หาว่าหลวงพี่ของคุณปราณีเนี่ยเอาผีเข้ามาหมู่บ้านแล้วไอ้ผีที่มากับหลวงพี่เนี่ยก็ไปเข้าคนนั้นคนนี้พวกเขาก็ด่าว่าหลวงพี่ต่างๆนานาบอกว่าเอาผีปอบมาใส่บ้านใส่เมืองที่นี่พี่น้องคุณปราณีที่บ้านได้ฟังแล้วก็ตกใจโดยเฉพาะแม่แทบจะเป็นลมวันนั้นที่บ้านก็วุ่นวายกันไปหมดพี่น้องของคุณปราณีปกติไม่ค่อยจะเข้าไปวุ่นวายในหมู่บ้านอยู่แล้วจะมีแต่แม่เท่านั้นที่เข้าไปบ่อยเพราะว่าแม่เป็นคนเข้าวัดเข้าวาประจำเวลาไปวัดก็ต้องเดินผ่านหมู่บ้านเนี่ยไปวัดปรากฏว่าวันนั้นตอนกลางวันก็มีคนถูกผีเข้าอยู่หลายคนไม่ใช่เข้าแต่กลางคืนนะกลางวันก็เข้าแต่ว่าพี่น้องของคุณปราณีก็ไม่มีใครไปดูสักคนพากันคอยฟังข่าวอยู่ที่บ้านนั่นแหละพอตกตอนเย็นพวกชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังไม่หายข้องใจยังคิดว่าหลวงพี่เนี่ยเอาผีมาด้วยที่พวกเขาเข้าใจอย่างนั้นก็เพราะว่าวัดที่หลวงพี่ไปจำพรรษาอยู่นั้นน่ะมีแม่ชีคนหนึ่งอายุประมาณสัก56-57ปีนี่นะจำพรรษาอยู่ด้วยชาวบ้านเขาเข้าใจว่าแม่ชีคนนี้เป็นผีปอบอยู่ร่วมกับชาวบ้านไม่ได้เลยต้องไปบวชชีอยู่ที่วัดว่าอย่างนั้นอันที่จริงแม่ชีคนนี้คุณปราณีก็รู้จักเพราะว่าตอนที่คุณปราณีไปบวชชีที่วัดเนี่ยก็เคยไปอยู่กับแม่ชีรูปนี้แหละเคยนอนเคยกินกับท่านอยู่พรรษาหนึ่งก็ไม่เคยเห็นมีอะไรผิดปกติท่านก็ดีไปอยู่ตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่พออยู่นานเข้าพวกญาติโยมขึ้นไปทำบุญที่วัดเขาเล่าให้ฟังเขาบอกแกเป็นผีปอบแต่คุณปราณีก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดมีแม่ชีคนหนึ่งด้วยแล้วอีกอย่างหลวงพี่ก็สอนเสมอว่าไม่ควรกลัวในสิ่งที อย่ากลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวแล้วก็อยู่กับแม่ชีรูปนี้มานานเป็นเดือนๆจนชินซะแล้วพอมารู้เรื่องก็เลยไม่กลัว คุณปานีก็ไม่เชื่อหรอกว่าผีเนี่ยจะตามหลวงพี่มาอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาทำอะไรกับหลวงพี่รู้ไหมพวกเขาทำพิธีไล่ผีแบบโบราณคือเอาหมอผีมาทำนะแต่ก็ทำไม่สำเร็จแทนที่จะคิดว่าอาจจะไม่ใช่ผีหรือว่าเป็นอย่างอื่นเจ้าหมอผีคนนี้กลับบอกว่าไอ้ผีตัวที่มาเข้าคนเนี่ยมันอยู่กับพระมันก็เลยแข็งมันร้ายมากไม่กลัวแม้กระทั่งหมอผีชาวบ้านก็ยิ่งพากันด่าหลวงพี่มากขึ้นแต่ก็มีพวกญาติบางคนเขาอดสงสารหลวงพี่ไม่ได้ก็ไปเล่าให้ท่านฟังบอกว่าชาวบ้านเขาด่าว่าท่านอย่างโน้นอย่างนี้ท่านน่ะเป็นคนเอาผีปอบมาใส่บ้านใส่เมืองแล้วก็มาเล่าให้แม่คุณปานีฟังตอนนั้นแม่น่าสงสารมากร้องไห้ใหญ่เลยเพราะว่าสงสารลูกชายคนเดียวของท่านแต่ก็ช่วยอะไรมากไม่ได้นอกจากไปบอกหลวงพี่ให้กลับวัดเสียนะวัดด่านหลวงภาวนาแต่หลวงพี่ไม่ไปอ่ะก็บอกว่าโยมแม่เอ้ยอย่าคิดมากเลยชาวบ้านเขาจะว่าไงก็ช่างเถอะปล่อยเขาอาตมาไม่โกรธหรอกพวกเขามีสิทธิ์จะคิดจะเข้าใจยังไงก็ได้แต่ก็เชื่อในวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะต้องละอายในคำพูดของตัวเองโยมแม่ไม่ต้องไปโกรธตอบเขานะทำใจเย็นๆไว้ดูเขาไปเฉยๆเดี๋ยวพวกเขาก็จะเข้าใจเองจนในที่สุดก็มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งรับอาสาจะไปไหว้ศาลพระภูมิที่รักษาตำบลในละแวกนั้นแหละเป็นศาลเก่าของหมู่บ้านคนนี้ก็เอามอเตอร์ไซค์ไปพอถึงกลางทางปรากฏว่ารถคว่ำกลับมาถึงบ้านลูกสาวอายุแค่2 ขวบได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันเรื่องผีปอบอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นพ่อเท่านั้นกลับขึ้นบ้านนะหน้าตาเขาเลอะมีแต่เลือดก็รถไปคว่ำมาร้องไห้ใหญ่เลยชี้ไปทางพ่อบอกปอบมาผีปอบมาแม่ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเรียกพ่อตัวเองว่าปอบอยู่หลายวันตั้งแต่เย็นวันนั้นมาชาวบ้านก็ไม่นอนกันนะก็กลัวนี่ปอบมันเล่นงานคนถึงขนาดรถคว่ำว่างั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้โฮมาแล้วบอกว่าเจ็บโอ้ตาอีหลวกจะถลุงตาใส่คนนั้นคนนี้พอดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักใกล้ๆจะ60แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญเจ้าที่เจ้าทางหรือศาลพระภูมินั่นแหละเข้าตัวเขาเองนะจะทำพิธีเชิญพอพระภูมิมาเข้าตัวเขาแล้วเนี่ยเขาจะทำพิธีไล่ผีว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วเขาก็เชิญจุดธูปจุดเทียนอะไรไม่รู้ตามพิธีเขาแหละนะเสร็จแล้วก็เอาว่านไฟไปตีไปตีเด็กคนเนี้ยเอาว่านไปตีเท่าไหร่ก็ยังไม่ออกเพราะว่านไฟตีไม่ออกทีนี้เอาไฟจริงๆเลยเอาเหล็กไปเผาไฟจนแดงเอามาจี้เด็กผู้หญิงคนนี้เอาหน้าบหน้าด้วยแล้วคิดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงหน้าสงสารเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังจะเป็นสาวอยู่พอดีหน้ายังเป็นรอยแผลเป็นเต็มหน้ามาจนกระทั่งทุกวันนี้นะเสร็จแล้วตอนที่นาบเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าแกเป็นใครมาจากไหนอ่ะจะออกไม่ออกถ้าไม่ออกจะเผาด้วยเหล็กไหลนี่แหละในที่สุดเด็กผู้หญิงคนนั้นก็พูดบอกเป็นผีปอบมากับพระใช่ไหมใช่เห็นไหมเขาก็บอกเห็นไหมเนี่ยชัดเจนเลยเขาบอกอย่าทำอีกเลยกลัวแล้วก็เลยหยุดทำคราวนี้พอถึง2 ทุ่มกว่าพวกชาวบ้านก็พากันทำเชียงข้องไล่ผีคนไทยภาคอื่นนี่จะรู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้แต่คนภาคอีสานก็รู้กันคือให้2 คนนี่จับไม้คนละด้านแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาจากนั้นก็ออกเดินพวกเขาบอกว่าไม้พาไปผีอยู่ที่ไหนไม้ก็ไปที่นั่นเขาเรียกเชียงข้องเสร็จแล้วเขาก็แห่กันไปที่วัดที่หลวงพี่พักอยู่นะเชียงข้องพาไปถึงวัดก็ไปทุบกุฏิที่หลวงพี่นอนใหญ่เลยบอกว่าผีอยู่บนนั้นวันนั้นนะพ่อกลับมาบ้านแล้วพอถึงบ้านปุ๊บแม่ก็เล่าเรื่องให้ฟังพ่อก็รีบไปวัดทันทีเลยเดินไปถึงกลางหมู่บ้านที่กำลังวุ่นวายกันอยู่แล้วมีคนบอกว่าเขาทำเชียงข้องไปไล่หลวงพี่นะที่วัดพ่อได้ยินอย่างนั้นก็กลัวพวกเขาจะไปทำร้ายหลวงพี่จริงๆออกวิ่งไปกลัวจะไม่ทันการพอไปถึงวัดพ่อก็รีบแหวกคนที่ตามไปดูเชียงข้องขึ้นไปหาหลวงพี่เห ห็นหลวงพี่กำลังนั่งสมาธิอยู่พ่อก็เข้าไปเรียกหลวงพี่ก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ยิ้มให้พ่ออย่างใจเย็นพ่อไม่ฟังเสียงอะไรทั้งนั้นนะดึงแขนหลวงพี่ลงจากกุฏิแหวกคนออกไปเลยแล้วก็จ้างรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่วัดด่านหลวงปรากฏว่าพอหลวงพี่กลับไปวัดด่านหลวงเรื่องสงบไม่ได้ยินว่าผีเข้าใครออกใครอีกชาวบ้านเขาก็ยิ่งแน่ใจสิเพราะว่าหลวงพี่พอไปแล้วผีไม่เข้าตอนนั้นบางคนก็บอกหรือไอ้ผีนี่มันจะมากับหลวงพี่จริงๆแต่ว่าคุณปราณีเนี่ยไม่เชื่อหรอกหลังจากที่หลวงพี่กลับไปแล้วพวกชาวบ้านก็ยังไม่วายกลด่าหลวงพี่ก็มีอยู่วันหนึ่งญาติลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งก็ร้องไห้มาหาแม่คุณปราณีบอกว่าสงสารหลวงพี่เขาบอกว่าเดินผ่านบ้านยายวงเดือนยายวงเดือนแกด่าทั้งสาปทั้งแช่งหลวงพี่ต่างๆนานาทั้งที่แกกำลังท้องแก่ใกล้จะคลอดอยู่แล้วคุณปราณีก็บอกว่าทำไมพวกชาวบ้านจะต้องมาด่าว่าหลวงพี่ด้วยถึงแม้ว่าไอ้ผีปอบตัวที่มาเข้าชาวบ้านน่ะมันจะมีจริงๆแล้วหลวงพี่จะไปยุ่งอะไรด้วยก็น่าจะสงสารมากกว่าที่ผีมาทำให้พระยุ่งยากเดือดร้อนแต่นี่กลับซ้ำเติมด่าว่ายังไม่มีปีมีครุยหาว่าหลวงพี่เอาผีมาเข้าบ้านเข้าเมืองทำไมไม่สอบถามดูว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงอยู่ๆก็ไปไล่ท่านเหมือนกับไม่ใช่พระอย่างนั้นปรากฏว่าวันต่อมายายวงเดือนที่ว่าปากมาเนี่ยด่าพระแล้วก็คลอดลูกคลอดได้สองสามวันเท่านั้นแหละน้ำนมไม่ไหลปวดมากเลยนมโตยังกับหัวคนต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์ถึงหายคุณปานีบอกไม่อยากจะคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะไปซ้ำเติมเขาต่อมาอีกไม่นานประมาณสองสามวันหลังเกิดเรื่องก็มีผู้เฒ่าของหมู่บ้านเนี่ยไปหาหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงเป็นพระปฏิบัติแล้วก็เล่าเรื่องผีปอบเนี่ยให้ท่านฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมแล้วพระองค์ที่ว่าเนี่ยท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วล่ะแล้วทำไมไปปรักปรำท่านอย่างนั้นผู้เฒ่าก็บอกว่าบวชได้9หรือ10พรรษาแล้วครับหลวงพ่อก็เลยนั่งทางในดูแล้วก็บอกว่าโยมที่พวกโยมเข้าใจกันเนี่ยเข้าใจผิดอย่าไปว่าพระองค์นี้เลยท่านไม่ผิดหรอกพวกโยมหยุดด่าว่าท่านได้แล้วประเดี๋ยวบาปจะกินหัวไปด่าพระด่าเจ้ามันไม่ดีบาปหนักเจ้านายโยมอันที่จริงชาวบ้านเป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดจากพวกโยมเองเนี่ยไปทำอะไรผิดกับศาลพระภูมิที่รักษาหมู่บ้านหรือเปล่าศาลปู่ตาหรือเปล่าคิดดูให้ดีๆพากันทำอะไรแล้วไม่ขอท่านก่อนหรือว่ามีคนไปย้ายที่โดยที่ไม่บอกกล่าวท่านมีไหมพากันไปขอขมาท่านเสียแล้วบ้านจะสงบสุขหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วพอผู้เฒ่าคนนี้กลับมาถึงบ้านก็ได้ยินว่าผียังเข้าคนอยู่อีกนะไอ้ทีแรกว่าผีไม่เข้าแล้วผีไปกับหลวงพี่กลับไปแล้วผีก็ไม่เข้าคนปรากฏว่าหลวงพี่ไปแล้วยังเข้าคนอยู่อีกวันนั้นมีสองตำรายนะเขาก็บอกว่าผีปอบมันยังไม่กลับไปหลวงพี่กลับก่อนเดี๋ยวผีปอบมันตามไปทีหลังว่างั้นพูดงั้นเข้าไปอีกจนกระทั่งผู้เฒ่าก็บอกว่าไปหาอาจารย์มาแล้วแล้วก็ไปสอบถามดูปรากฏว่าคนที่รักษาศาลพระภูมิหมู่บ้านเนี่ยไปยกเอาของที่อยู่ในศาลพระภูมิน่ะไปไว้ที่บ้านเขาบอกว่าจะทำศาลพระภูมิใหม่เลยยกไปไว้ที่บ้านก่อนว่าปลวกมันขึ้นนะแล้วก็ตอนที่ยกไปก็ไม่ได้ไปปอกไปเล่าไปขอขมาลาโทษอะไรเหตุมันถึงได้เกิดขึ้นทุกคนก็เลยรู้สาเหตุกันก็เลยเลิกด่าหลวงพี่แต่ก็ไม่ชอบอยู่ดีหาว่าหลวงพี่เนี่ยชอบป่าชอบถ้ำเป็นคนไม่เล่นไม่หัวเป็นพระที่อะไรไม่สนุกเลยวันๆเนี่ยเอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ได้ทุกวันนี้หลวงพี่เนี่ยยังไม่กลับมาบ้านอีกเลยก็มีแต่คุณพ่อคุณแม่ไปหาถ้าคุณปราณีจะกลับจากกรุงเทพไปบ้านก็แวะไปกราบหลวงพี่เสมอแล้ววันหนึ่งคุณปราณีเนี่ยไปเจอเพื่อนก็เลยถามว่าไอ้ตอนที่เกิดเรื่องกันไอ้เรื่องผีปอบเนี่ยเคยไปดูกับเขาหรือเปล่าที่ถามเนี่ยก็เพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเท่าที่รู้จักกันมาเคยบวชเนนมาหลายพรรษาเหมือนกัน ขาก็บอกว่าวันที่ไล่ผีกับเด็กผู้หญิงเนี่ยนะที่ว่าเอาไฟไปนาบหน้าเด็กเนี่ยเขาไปดูที่เด็กออกปากว่าเป็นผีมากับหลวงพี่เด็กสารภาพที่หลังบอกทนเจ็บไม่ไหวก็หมอคนนั้นบังคับให้ตอบให้ได้ไม่อย่างนั้นก็จะนาบหน้าเละสิมันก็ต้องรับจะบอกให้อยู่กับใครที่ไหนขึ้นไปอยู่บนยอดเขาหิมาลัยก็ต้องรับแล้วตอนนั้นนะคือบอกยังไงก็ได้จะได้หยุดการทรมานเสร็จแล้วคุณปราณีก็บอกว่าถามคุณแม่ดูว่าไอ้การไล่ปอบเนี่ยเขาทำกันยังไงเพราะเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนคุณแม่เป็นสาวเนี่ยคุณตาเนี่ยเคยเป็นหมอไล่ปอบสมัยนั้นแต่คุณปราณีนี่เกิดไม่ทันหรอกก็เลยไม่เคยเห็นนะแม่บอกว่าไม่ได้ทำแบบที่เขาทำกันหรอกคุณตาท่านน่ะเอาว่านไฟไปตีจริงแต่ไม่ได้ตีคนป่วยท่านตีขาตัวเองพอตีขาตัวเองเนี่ยคนผีเข้าเนี่ยร้องลั่นเลยแต่นี่ดันเอาไปตีคนป่วยแล้วแถมเอาไฟไปนาบหน้าเสียโฉมไปหมดตอนที่คุณแม่ไปตามหลวงพี่ที่วัดที่หลังเนี่ยไปดูว่าท่านเป็นยังไงพอไปถึงก็เจอแม่ชีคนนั้นอ่ะคนที่เขาว่าเป็นผีปอบเนี่ยแม่ชีก็บอกว่าอาจารย์กลับจากบ้านมาก็ไม่ค่อยพูดอ่ะฉันข้าวน้อยลงฉันเสร็จก็เข้าห้องกรรมฐานเลยปฏิบัติเคร่งครัดขึ้นแม่ไปเห็นหลวงพี่เนี่ยผอมมากเลยท่านคงคิดมากเหมือนกันแต่ว่าไม่แสดงออกแต่หลวงพี่ก็บอกกับทุกคนเสมอว่าใครทำยังไงก็อย่าไปตอบโต้เขาเขาจะว่าก็อย่าไปโกรธให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งคุณปานีก็บอกดีใจที่มีพี่น้องได้เจอธรรมะถึงแม่จะปฏิบัติไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ยังพอจะรู้จักบาปบุญคุณโทษบ้างบอกว่าทุกวันนี้พวกเราก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยธรรมะมีอะไรก็วางเฉยเสียถ้าไม่มีธรรมะพวกเราก็คงอยู่กันไม่ได้นานถึงขนาดนี้หรอกครับธรรมะมันเป็นเครื่องค้ำจุนโลกท่านผู้ฟังธรรมะคือความเป็นจริงครับทุกอย่างมันต้องเอาความจริงนี่แหละมาว่ากัน